szczęście, co z niego za tym. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny niedobytek, stajni ciągle śpi. Czego szuka w waszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie, pełnić snu. Chciałem kiedyś mądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciał rozmądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Oh yeah. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołają, wołają za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski. Byłbyś ciebie mąż, kiepski byłbyś ciebie mąż. Najgorzej to samotny.